तुझी से जुदा अगर हो जाएंगे तो हुजी से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चल।